السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، جیسا کہ مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ بیان کا وقت قریب ہے، میں مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنی تقریر جس کا عنوان ہے رد شرک، اس پر آپ جو ہے خطاب فرمائیں گے. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آئیں دیش پر اور جو ہے اپنا عنوان رد شرک پر جو ہے آپ روشنی ڈالیں، اور ساتھ میں ہمارے مولانا زبیر احمد صاحب حفظ اللہ اور مولانا مستقیم صاحب قاسمی حفظ اللہ اور ہمارے ذاکر احمد صاحب ارشادی حفظ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں آئیں اور یہاں پر بیٹھیں. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردانشین ماں اور بہن، خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی آیت کریمہ کا ابتدائی ٹکڑا ہے. ترجمہ اس کا ذہن نشین کر لیں. یہ ہماری قوم ہے، ہاؤلائی قومنا، یہ ہماری قوم ہے جس قوم نے اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود بنا لیے. یہ اپنے اس موقف کے اوپر کوئی سلطان بین کیوں نہیں لا رہے؟ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی ذات، صفات اور اس کے حقوق اگر کسی اور کو دے دیے جائیں تو سمجھو اس نے ایک اور معبود بنا لیا. وہ حقوق کسی اور کو دے دیے، اللہ کے ساتھ ایک دوسرا معبود بنا لیا گیا. اس طرح حقوق دیتے جائیے، معبودوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. یہ لاکھ کی جمع آیت کریمہ میں آلہ. موجود ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک کے اوپر، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو الہ بنا لینا، اس پر کوئی بھی سلطانی بین نہیں. علماء بیٹھے ہیں، جی چاہتا ہے میں یہاں سلطان کی تفسیر کر دوں، اور سلطان کی جو صفت بین ہے اس کا نقطہ بیان کر دوں. تو سلطان کا جو لفظ ہے یہ سین لام توئے کے مادے سے بنا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں چیز فلاں شخص کے اوپر مسلط ہو گئی ہے, اور کوئی چیز اگر کسی کے اوپر مسلط ہو جائے تو چیز غالب ہو جاتی ہے, اور جس کے اوپر مسلط ہے وہ آدمی مغلوب ہو جاتا ہے. اسی سے یہ لفظ سلطان ہے جس کا ترجمہ دلیل ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ دلیل جو کہ عربی لفظ تھا اسے استعمال نہیں فرمایا. لفظ سلطان جو دلیل کے معنی میں ہے اس لفظ کو یہاں استعمال فرمایا. یعنی دلیلیں تو شرک کی بہت ساری دی جا سکتی ہیں. شرک کا موقف صحیح ہے یہ دلیل, شرک کا موقف صحیح ہے یہ دلیل ہے, شرک کا موقف صحیح ہے یہ دلیل ہے. دلیلیں تو بہت دی جا سکتی ہیں, لیکن ایسی دلیل نہیں دی جا سکتی جس سے عقل مغلوب ہو جائے, عقل کی سمجھ میں بات آ جائے کہ ہاں جو دلیل دی گئی ہے بالکل صحیح ہے, عقل مغلوب ہو جاتا ہے. اور عقل جب مغلوب ہو جاتی ہے تو آدمی لاجواب ہو جاتا ہے, وہ جواب نہیں رہتا. اور لاجواب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دلیل سلطان ہو, یعنی ذہن و دماغ کے اوپر اس طرح مسلط ہو جائے کہ ذہن مغلوب ہو کر رہ جائے, اور ذہن کی مغلوبیت کی بنا پر آدمی سے کوئی جواب نہ بن پڑے, آدمی لاجواب. ایسی دلیل کو عربی میں سلطان کہتے. اچھا اس کی صفت بیجن کیوں لائی گئی؟ بیجن مانے واضح, واضح مینس کلیئر. بلکہ یوں کہہ سکتے ہو بیجن کا ترجمہ کرتے ہوئے ویری کلیئر, بہت زیادہ واضح. دلیل ایسی ہو کہ سننے والے کی عقل مغلوب ہو جائے, جس کے نتیجے میں وہ کوئی جواب نہ دے سکے, لاجواب ہو جائے. بیان لا کر کے اللہ نے ایک اور نقطہ بتایا ہے کہ بہت بھاری بھاری دلیل لوگ پیش کرتے ہیں شرک کے موقف کی صحت پر, کہ شرک صحیح ہے. بظاہر بہت بڑی بڑی دلیلیں ہوتی ہیں, بہت بھاری بھاری اور بڑی وزنی دلیلیں ہوتی ہیں, لیکن یہ وزنی دلیلیں کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں, معقد ہوتی ہیں, الجھی ہوئی ہوتی ہیں. وہ دلیلیں الجھی ہوئی ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے عقل ششو پنج میں مبتلا ہو جاتی ہے, اور حیران سرگردہ ہو جاتی ہے, اور آدمی چپ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ایسی دلیل نہیں چاہیے کہ آدمی کی سمجھ میں نہ آئے, اور سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے آدمی کی عقل پریشان ہو جائے اور آدمی خاموش ہو جائے. نہیں, بلکہ عقل مغلوب ہو جائے, ایسی دلیل ہو اور دلیل بالکل واضح ہو, اس کے اندر کسی بھی قسم کا کمپلیکیشن نہ ہو, کسی قسم کی تاکید نہ ہو, کسی قسم کا الجھاؤ نہ ہو. اور ایسی دلیل شرک کے موقف پر اگر ہے تو لولا یاتون علیہم بسلطان بین, ایسی واضح دلیل اور سلطان بین دلیل کے موقف کی صحت پر یہ لوگ کیوں نہیں پیش کرتے. پہلے کچھ بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لیں, متفرق باتیں. یہ متفرق باتیں ضروری ہیں موضوع کو سمجھنے کے لیے, اور میرا جو تھیم ہے, مرکزی موضوع ہے, یہ متفرق باتیں اس مرکزی موضوع سے بالکل منسلک ہیں. ان کو اگر سمجھ لیا جائے تو میں آگے جو بات کہوں گا اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی زندہ ہے اور ایک آدمی مر گیا, دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ایک سوال. ایک آدمی زندہ ہے, ایک آدمی مر گئے, دونوں دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بکواس ہے. زندہ ہے آدمی تو آدمی حرکت کرتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، سوچتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، پیر ہلاتا ہے. اور جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ ساری حرکتیں، یہ سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں. یہ فرق بالکل بدیہی ہے. بدیہی سمجھتے ہیں؟ ایسی چیز جس کے اوپر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہو، آگ گرم ہے، دلیل کی ضرورت نہیں. جس کو شبہ آپ کے پاس کھڑا ہو تو آگ کا گرم ہونا بالبداہت ثابت ہے. اس کے لیے نظر کی ضرورت نہیں. دلیل نظری میں دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہوگی، نظر میں دلیل کی ضرورت ہوگی، بداہت میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. تو دونوں میں فرق بالکل بدی ہی ہے. یہ آدمی زندہ تھا تو متحرک تھا، مر گیا حرکت ختم. یہ آدمی زندہ تھا عمل کرتا تھا، مر گیا عمل ختم. در حقیقت میں نے ترجمہ ہی مفہوم ہی حدیث کی روشنی میں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ جب تک زندہ تھا عمل کا سلسلہ جاری تھا، مر گیا تو عمل کا سلسلہ رک گیا، منقطع ہو گیا. زندہ تھا دے سکتا، زندہ تھا لے سکتا، زندہ تھا نفع پہنچا سکتا تھا، زندہ تھا نقصان پہنچا سکتا تھا. فیما یملک، ایسی چیزوں میں جس کا وہ مالک تھا. مر گیا تو اب یہ سارے اعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لینا دینا، نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، یہ ساری چیزیں اعمال ہیں. اور جب تک آدمی زندہ رہتا ہے تب تک یہ اعمال جاری رہتے ہیں. مر گیا، حدیث پاک میں ہے، انقطع عملہ، اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب آیت کریمہ دیکھیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ والله الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلك على الله بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم واقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. اللہ فرماتا ہے، اے دنیا کے تمام انسانوں، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، انتم الفقراء الى اللہ، تم سب اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، فقیر کی ضد غنی. دنیا کے تمام انسانوں تم سب محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی مالدار ہے اور حمید ہے، قابل تعریف. آگے فرمایا گیا، ان یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور دوسری مخلوق لے آئے، نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، تمہیں مٹا کر کے نئی مخلوق لانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ بھی بھاری نہیں. آگے فرمایا گیا، ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کل قیامت کے دن ہر آدمی نفسی نفسی میں ہوگا، کوئی ایک نیکی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ماں اپنے بیٹے سے بہت قریب ہوتی ہے لیکن ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی, آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, یوم یفر المرء من اخیہ سے بھائی سے بھاگے گا, وہ امہ و ابی اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, وصاحبته و بنی اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنے بیٹوں سے بھاگے گا, اور لکل امرئ یومئذ شان یغنی, اور ہر آدمی کے لیے اس وقت ایک حالت ہوگی جو حالت بے نیاز کر دے گی اس کو, بے پرواہ کر دے گی اس کو کہ کسی کی طرف وہ بالکل التفات کر سکے. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ مہربانی فرمائی آج تفسیر میں آپ مہربانی فرمائی ہمیں بتائیے اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے, وہ یا اتی بخل کی جدید اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ پر لے آئے. وما ذالک علی اللہ بعزیز, یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اس کی وضاحت تو خود قرآن میں ہے, ہم کو مزید تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن حکیم نے خود اس کی تفسیر کر دی ہے. کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, یاد کرو وہ دن, ڈرو اس دن سے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل له شفاعۃ ولا یوخذ منها عدل ولا هم ینصرون. سب سے فرما دی, غور کیجیے پہلی بات کیا کہیں گے, کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا. کیا مطلب ہوا؟ کہ اے اللہ یہ بندہ گنہگار ہے, اس کو چھوڑ دے, مجھے اس کی جگہ میں محفوظ کر, اس بندے کو جنت میں ڈال دے اور مجھے جہنم میں ڈال دے. یہ ہے جزاء نفس عن نفس. کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں دے سکتا. ایک بات یہ ہوں, ولا یقبل منها شفاعۃ, اور کوئی بھی سفارش اس نفس کی طرف سے قبول نہیں کی جائے گی. سفارش قبول نہیں کی جائے گی. سفارش کرے, اے اللہ یہ بندہ ان ان گناہوں کے اندر مبتلا تھا, اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش دے. یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو, جس میں انبیاء کرام ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین یعنی اولیاء کرام ہیں, ان میں سے جس کو چاہے گا, جن لوگوں کو چاہے گا سفارش کی اجازت دے گا, اور وہ سفارش کریں گے ان کے حق میں جن کے حق میں سفارش کیے جانے کا اللہ حکم دے گا، مکمل سفارش کا مالک اللہ ہی دے رہا ہے، سفارش کا حکم وہی دے گا، اور جس کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے کہے گا انہی کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی. جی ورنہ وہاں تو کوئی بات نہیں کر سکتا ڈر کے مارے. اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ملائکہ حضرت جبرائیل کے ساتھ سب در سب کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، بات نہیں کر سکتا کوئی، بات نہیں کر سکتے. الا من اذن له الرحمن، مگر اللہ جس کے لیے بات کی اجازت دے. چلو اس کے بارے میں بات کرو، ہمارا اذن ہے، اب بات کرو. اچھا کن لوگوں کے بارے میں اذن دیا جائے گا؟ یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے اوپر انعام کیا ہے وہ چار گروہ ہیں، وہ تو قرآن سے ثابت ہے. کون ہے وہ؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جو منعم علیہم ہیں، جن پر تو نہیں انعام کیا، وہ کون ہے؟ اللہ نے بتا دیا. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار گروہ ہیں. انہی لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کے لیے کھڑا کرے گا جن کو چاہے گا، اور اجازت دے گا خود سفارش کی، اور جن کے بارے میں سفارش کی اجازت دے گا یہ اسی کے بارے میں سفارش کریں گے. ہر ایک کے بارے میں نہ تو سفارش کی اجازت ہوگی اور نہ ہر ایک کے بارے میں سفارش کریں گے. مسلم شریف کی ایک روایت پیش نظر رکھتے ہیں، بات کی گساب ہو جاتی ہے. روایت اس طرح ہے، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته واني اختبات دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فهي نائله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم رحمه الله عليه اس پوری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان میں لائے. کتاب الایمان میں حدیث دیکھی جا سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا لازمن قبول ہوتی. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی جو دعا چاہے قبول کرے اور جو دعا چاہے قبول نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی جو دعا چاہے قبول کرے اور جو دعا چاہے نہ قبول کرے، لیکن ایک دعا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر نبی کی ایک دعا میں لازمی قبول، بارے میں میں کہتا ہوں کہ لازمی طور پر قبول کروں گا. اب یہ بات تو نبیوں کے لیے کہہ دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی دعا جلدی کر ڈالی، یعنی دنیا ہی میں اس کو خرچ کر لیا اور دعا قبول ہو گئی. ہر نبی کی دعا دنیا ہی میں خرچ ہو گئی اور ان کی وہ دعا اللہ کے وعدے کے مطابق قبول کر لی گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا. عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ خے بے یہ کے مادے میں پوشیدہ اور ہر درجہ پوشیدہ رہنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. کوئی چیز کئی پردوں میں چھپی ہوئی ہو، انسان کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. خب اکل خب خے بے ہمدا، وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا اسی مادے سے اختباط. اور ہم نے عربی کی ایک ادبی کتاب کے اندر ایک مضمون کے اندر یہ پڑھا تھا جہاں چوہے کا بیان ہے، اس نے دیا ہے الفارو یختبی فی جوہرہ، چوہا اپنے بل میں چھپ جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں وہی لفظ ہے یختبی، چھپ جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ چوہا جب بل کے اندر چھپ گیا تو دکھائی تھوڑی دے گا، یعنی مکمل نظروں سے اوجھل ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا، میں نے دنیا میں خرچ نہیں کی، تمام نہ نمازیوں نے اپنی دعا دنیا میں خرچ کر ڈالی لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کر رکھی ہوئی. کیوں؟ دنیا میں نے خرچ نہیں کیے, کہاں خرچ کروں گا میں؟ شفاعتا لامتی یوم القیامہ, قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش ہوئی ہے. اب ہر آدمی خوش ہو گیا, ہر آدمی خوش ہو گیا کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازمی طور پر قبول ہوگی. یہ تو طے ہے, قبول ہونی ہی ہے, لیکن کن کے بارے میں قبول ہوگی؟ جواب دیا گیا, آخری ٹکڑا ہے, وہی نائلت انشاءاللہ وہ پہنچے گی. نالا یا نالو تمہاری پہنچنا چاہیے, لئی نال اللہ لہم ہوا, ہرگز نہیں پہنچتا ہے اور ہرگز نہیں پہنچے گا قربانیوں کا خون یا گوشت وغیرہ, یا نالا یا نالو میں نے پہنچنا, وہی نائلت انشاءاللہ یہ سفارش پہنچے گی انشاءاللہ جن کو, من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, میرے ان امتیوں کو پہنچے گی اور میری سفارش ایسے لوگوں کے بارے میں ہوگی جنہوں نے ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا. صرف شرک نہیں ہے, نعوذ باللہ شیئا, تھوڑا بھی ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا. توحید تھی لیکن اس میں شرک کی آمیزش کر لی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی توحید پسند نہیں ہے. اللہ الدین الخالص, اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین خالص پسند ہے. توحید بھی چاہیے تو پیور چاہیے, ورنہ ملی ہوئی توحید شرک کے ساتھ یہ تو کفار مکہ کے پاس ہوتی. وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ حیرت انجز. قرآن حکیم نے بیان کیا, کہا گیا ہے میرے حبیب آپ پوچھو, قل من یرزقکم من السماء والارض, آپ ان سے پوچھئے کہ تم کو آسمان سے اور زمین سے روزی کون دیتا ہے, پوچھو ان سے, امن یملک السمع والابصار, کون قوت سنوائی اور قوت بینائی کا مالک ہے, زمین اور آسمان سے روزی دینے والا کون, قوت سنوائی قوت بینائی کا مالک کون, ومن یدبر الامر, اور کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے, معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے, امور کو منظم کون کر رہا ہے, فسیقولون اللہ, یہ کہیں گے اللہ. دیکھیے روزی اللہ ہی دیتا ہے آسمان اور زمین سے, قوت سنوائی کا مالک ہوئی, قوت بینائی کا مالک ہوئی, کائنات کے تمام معاملوں کی تدبیر کرنے والا بھائی, یہ کفار کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے. اور ایک جگہ فرمایا گیا ہے ہمارے حبیب لگے ہاتھوں, ایک اور سوال کر لیجئے ان سے, ولئن سالتہم من خلقہم, آپ ان سے پوچھیں ان کا خالق کون ہے, لیقولن اللہ, کہیں گے کہ اللہ. دیکھ رہے عقیدہ. پھر ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ ایک معبود کو مانتے ہوئے اور بہت سارے معبودوں کے بھی ماننے والے تھے, تبھی تو ان کا ایک حیرت انگیز جملہ حیرت کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سواد میں نقل فرمایا ہے, اجعل الآلہۃ الہم واحدا ان ھذا لشیء عجب, کہتے تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی معبودوں کو مانتے تھے. دیکھیے یہی شرک ہے, ایک معبود کو الہ واحد کو مانتے ہوئے دوسرے معبودان بھی گڑھ لینا, یہی تو در حقیقت شرک ہے. پتہ شرک کہتے کس کو؟ تو سفارش بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے کریں گے اور وہ دعا کی لازمن قبول ہوگی سفارش کی, لیکن کن لوگوں کے حق میں؟ مسلم شریف کی روایت صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہوگا. اچھا کیا ایمان والا بھی شرک کر سکتا ہے, ایمان کا دعویٰ کرنے والا؟ جی ہاں, قرآن ایک ہی میں سورہ یوسف کے اندر اللہ نے فرمایا, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون, ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں. دیکھیے ایمان کے ساتھ ساتھ یہاں شرک موجود ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ایمان جس کے اندر شرک کی آمیزش ہو پسند نہیں ہے. نہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے, نہ ایسے لوگوں کے لیے امن ہے. دلیل نہیں بڑھا دو, الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اس ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی. یہاں ظلم سے مراد تمام مفسرین متفق ہیں کہ شرک ہے. یہ وہی ظلم ہے جس کے بارے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے سامنے تذکرہ کیا تھا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہ وہی ظلم ہے. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کو ملتبس نہیں کیا, شرک کی آمیزش نہیں کی, ایسے لوگوں کے لیے امن ہے دنیا میں تو آخرت میں بھی. اور وہ مہتدون, ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ. یعنی اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ توحید خالص. ایسا ایمان اور ایسی توحید اللہ کو مطلوب نہیں ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو, ورنہ ایسی توحید تو مشرکین مکہ کے پاس بھی تھی. وہ بھی اللہ کو الہ واحد مانتے تھے, الہ قوی مانتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے معبودوں کو بھی انہوں نے حاجت روا مان لیا تھا, نافع مان لیا تھا, زار مان لیا تھا, نفع دینے والا, نقصان دینے والا. آگے بڑھیے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. عیسائی کیا کہتے ہیں کہ انسان گناہ کر کے ناپاک ہو گیا. اب اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو سزا دیتا ہے تو رحم کے خلاف ہے, اور اگر سزا نہیں دیتا ہے تو اس سے قانون عادل کے خلاف ہے. اللہ عادل بھی اور رحیم بھی. تو اللہ نے طریقہ یہ نکالا کہ اپنے بیٹے کو, نعوذ باللہ, عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے تمام انسانیت کے گناہ اپنے کاندھوں پر لے لیے, سلیب پر چڑھ گئے. اس طرح انسانیت کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو گیا. اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوتا, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے, ہر آدمی اپنے عملوں کا ذمہ دار ہے. یہ تو بات اور بگڑ گئی کہ خطا کوئی کرے سزا کسی کو ملے, گناہ تو انسان کرے اور اللہ اپنے بیٹے کو سزا دے, نعوذ باللہ من ذلک. اور اللہ کا بیٹا ماننا تو اتنا بڑا شرک ہے کہ اس سے بڑا شرک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں اتخذ الرحمن ولدا کی بات کہی ہے وہاں ایسے ایسے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ عقیدہ ولدیت یعنی ابن ماننا, اولاد ماننا بہت بڑا پاپ ہے, سب سے بڑی گالی ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے. ایک جگہ فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے ولد بنا لیا ہے, اولاد ہے رحمان کی. آگے کیا فرمایا گیا دیکھیے, تقاد السماوات تترن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ حد سے گر جائے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اللہ کی سب سے بڑی گالی ہے, سب سے بڑا شرک ہے. تو ولا تزر وازرۃ وزر اخرى کے اندر ایک طرف تو عیسائیت کا رد ہے جن کا عقیدہ ہے عقیدے کا پارا کہ گناہ انسانوں نے کیا اور کفارے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی. نیز ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیسا بھی عقیدہ رکھو کیسا بھی عمل کرو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, بس کسی سے نسبت قائم کرو. یہ نسبت کافی ہے؟ نسبت کافی نہیں ہے, نسبت کافی نہیں ہے. جب تک آدمی عمل نہیں کرتا, اپنا عقیدہ درست نہیں کرتا, تب تک نسبت صرف کافی نہیں ہے. اگر صرف نسبت کافی ہوتی بغیر اور عقیدے بغیر عقیدے اور عمل کے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قانون اتارنے کی اجازت ہوتی. یہ پورا قرآن حکیم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث, پھر عمل کی ضرورت کیا تھی, عقیدے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف کہہ دیا جاتا کہ کسی اللہ والے سے اپنی نسبت قائم کرو. نسبت کب کام آئے گی؟ جب آدمی کا عقیدہ صحیح ہو اور آدمی کے اعمال صحیح ہو. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بناتے وقت پانی وغیرہ دے دیا کرتے تھے, کچھ خدمت کر دیا کرتے تھے, ایک دفعہ وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے کچھ مانگوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی ان کی خدمت دیکھ کر کے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہاں مانگو، کیا مانگتے؟ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت مانگی، جنت میں جہاں آپ رہے میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، اسالک بمرافقتک فی الجنۃ، اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. صحابہ کرام بھی عجیب و غریب لوگ تھے، رضوان اللہ تعالی علیہ، دولت نہیں مانگ رہے، دکان نہیں مانگ رہے، مکان نہیں مانگ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بھاگو کچھ مانگو، مانگ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگ رہے ہیں جنت کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کے علاوہ کچھ مانگو. یہیں تک کہہ کر کے بعد لوگ رک جاتے ہیں، حالانکہ حدیث پوری آگے تک ہے. اب کہیں نہ پہلی کے علاوہ تاکہ پہلا کر تو یہی چاہیے مجھے، بس اور کچھ نہیں. جنت میں آپ کی صحبت، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. تو آپ نے یہ نہیں کہہ دیا اچھا جو مانگا دے دیا، نہیں، بلکہ آپ نے ایک بات فرمائی، حدیث آخری ٹکڑا، فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو میری مدد کر اس کے اوپر. کس کے اوپر؟ یہ تو رفاقت چاہتا ہے تو اور میری صحبت چاہتا ہے جنت کے اوپر، اس بات کے اوپر تو میری مدد کر. کیا مدد کر؟ کیسے مدد کر؟ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے. اگر صرف اتنا ہی کافی ہوتا کہ آپ سے کوئی چیز مانگ لی جائے اور آپ اسے دے دیں، آپ مختار کل ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے نفس کے اوپر تو میری مدد کر، کثرت سے سجدہ کر، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ. میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کروں گا، سفارش کا اذن دے گا تو میں تیرے بارے میں سفارش کروں گا، تو میری مدد کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر آئے، روایت کرا ہے. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وبكى من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في ان ازور قبرها فأذن لي فزور القبور فانها تذكر الموت رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک کو ایسے ہی انہی لفظوں میں مسند احمد کے اندر لائے حضرت ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے قبر کی زیارت کی. جانتے ہیں کہاں مدفون ہے؟ مقام ابوا میں مدفون ہے. مدینہ سے چل کر کے اگر آپ مکہ کی طرف آئیں تو راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، مقام ابوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے اور آپ کے والد ماجد عبداللہ کی لونڈی ام ایمن بھی ساتھ میں تھی اور آپ کی والدہ آپ کو لیے ہوئے مکہ آ رہی تھی. مقام ابوا میں طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہیں انتقال ہو گیا، وہیں پر دفن کر دیا گیا. مشرکین نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی، روحانی اذیتیں دی گئی، ذہنی اذیتیں دی گئی، جسمانی اذیتیں دی گئی. بہت تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے. ہم لوگ تو بنا بنایا حلوا کھا رہے ہیں، بہت محنتیں کی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اپنے بچوں کو کٹوا دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنا تیار چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا. ہم لوگ تو پیٹ کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، مر رہے ہیں پیٹ. صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تب اللہ تبارک تعالی نے مجھے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ بھی کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا، نہیں یہ بھی فرمایا اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی. صرف اتنا کہتے تھا اللہ ان سے راضی ہو گیا تو بات تھی مستحکم نہیں ہوتی، اللہ تبارک نے بھی فرما دیا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. مقام ابوا میں آپ کے والدہ کو مدفون کر دیا گیا. ایک دفعہ ذہنی تکلیف اور روحانی تکلیف پہنچانے کے لیے مشرکین نے یہ خبر پھیلا دی کہ وہ قبر اکھاڑ کر کے پھینک دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, آپ صحابہ کرام کا لشکر لے کر کے مقام ربوہ پر پہنچے. تاریخ کی کتابیں, سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے, یہ غزوہ غزوہ ابوا کے نام سے مشہور ہے. اس وجہ سے آپ وہاں تشریف لائے تاکہ آپ کے ماں کی قبر کی بے حرمتی نہ ہو. آپ اسی قبر پر آئے اور حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ اپنی ماں کی قبر کی اپنی زیارت فرمائی. فبقا, آپ اپنی ماں کی قبر پر آئے, رو پڑے. صحابہ کرام نے آپ کو روتا دیکھا, وہ بھی رونے لگے. دل بڑے نرم تھے صحابہ کرام. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار اپنے درمیان تو بڑے رحیم تھے, آج ہم ہی لوگ لڑ رہے ہیں. دوسرے لوگ کیا کیا ہم سے بات ہو گئی, بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. کوئی بات ہے تو بیٹھ کے سمجھا لیا جائے, کوئی غلط فہمی ہے مس انڈرسٹینڈنگ بیٹھ کے سمجھا لیا. مقصد کیا ہے ہمارا اور آپ کا, یہ کہ صراط مستقیم کیا ہے. اگر ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے ہم اس کو درست نہیں کر رہے, دوسرے لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے تو وہ درست کر لیں. وہ مطلب یہی خالی اور کیا ہے, سب کو جنت کی طرف, سب کو جنت کی طرف. اس کے علاوہ اگر کسی کو کسی چیز کی تلاش ہے تو وہ جھگڑے, ہر ایک کو جنت کی طرف. تو صحابہ کرام کی صفت ایک بیان کی گئی, اشداء علی الکفار, جو کفار تو پر سکتے ہیں, روحما ہو گئے اپنے درمیان گڑے رکھے. سبھی کو علامہ اقبال نے کہا ہے وہ حل کا یار تو بریشم کی طرح نہ, اور رب نے حق و باطل کا فولا دن. ہم آپس میں جوتم پیدا کر رہے ہیں, ہماری طاقت ختم ہو رہی ہے. دنیا میں آج جہاں مسلمان ہیں خدا کی قسم سب جگہ جوتے کھا رہے ہیں, اور دوسرے لوگ خوش ہیں کہ اچھا ہے آپس میں لڑ رہے ہیں, منتشر ہیں, ان کا شیرازہ بکھر گیا ہے, بکھرنے دو. اور یہ یاد رکھیے کہ دو بلیوں کی لڑائی میں فائدہ ہمیشہ بندر کا ہوا ہے. دو بلیاں اگر لڑی ہے تو فائدہ بندر کا ہوا ہے, تیسرا فائدہ اٹھا لے جاتا ہے. آپ رو پڑے, آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرام رو پڑے. آپ نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں. واستاذنت ربی فی ان استغفر لها, میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اللہ میرے رب مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کے لیے دعائیں مغفرت کروں, بخشش کی دعا کروں. فلم یوزن لی, اجازت نہیں دی گئی, اجازت نہیں دی گئی. پھر اس کے بعد واستاذنت فی ان ازور قبرها, میں نے اللہ سے اجازت مانگی, اللہ دعائیں مغفرت کی اجازت تو نے نہیں دی, زیارت کی اجازت تو دے دے, زیارت قبر کی اجازت دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دی, فوزی نہ دی, مجھے اجازت دے دی. فضول القبور, تو تم قبروں کی زیارت کرو. فإنها تذکر الموت, اس لیے کہ قبریں موت کو یاد دلاتی. دیکھیے عربی میں فے جو آتا ہے نا, فے فے اٹھائی بھی آتا ہے. ماں قبل میں جو کہی ہوئی بات ہے, ماں بعد میں اسی ماں قبل کہی ہوئی بات کا حاصل بیان ہوتا ہے. کیا مطلب, قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ تذکیر موت, فإنها تذکر الموت. گویا کہ قبروں کی زیارت کی اجازت اس وجہ سے دی گئی کہ آخرت یاد آتی ہے, موت یاد آتی ہے. لیکن کسی ایسی قبر پر آپ پہنچ جائے جہاں موت یاد نہ آئے تو ایسے قبروں کی زیارت ممنوع ہے. اس لیے کہ سبق میں باقی نہیں رہا, سبق باقی نہیں رہا. وہاں دیکھو ٹوٹی ہوئی قبریں ہوں, خستہ حال قبروں. میرے بخاری کے استاد مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری کہتے ہیں کہ حج کا شرف حاصل ہوا, حج کرنے کے لیے گیا تو مجھے آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی, جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو دو بیٹیاں یہ کے بعد دی کرے نکاح میں دے دی, ایسی عظیم المرتبہ ہستی کی قبر تو دیکھ لوں کہاں ہے. کہتے جنت البقیع گیا, پتا نہیں قبر کدھر ہے, میں حیران ہوں پریشان ہوں. ایک آدمی سے جو ادھر ٹہل رہا تھا میں نے پوچھا مینائی میں, مینائی میں آتی کہاں کے ہیں آپ؟ کہا نا من المدینہ, مدینہ ہی کہوں میں. ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہی قبر عثمان کی, حضرت عثمان غنی کی قبر کدھر ہے؟ وہی قبر عثمان عین کا جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر کے بولتے ہیں, عین کو وائن بولتے ہیں, وائن قبر عثمان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر کا بول لازمی معلوم نہیں, کیا بولتا ہے معلوم نہیں, لازمی معلوم نہیں, اس لیے کہ سب کچی قبریں, سب کچی قبریں. ایسی قبریں دیکھ کر کے آدمی کے دل پہ حیبت تاری ہوتی ہے. اللہ, یہی وہ ٹوٹی پھوٹی جگہ ہے جہاں آدمی کی آخری منزل ہے, اس کو دیکھ کر آدمی کے دل پہ حیبت تاری ہو جاتی ہے. ٹوٹی ہوئی قبریں آدمی کو مرنے والے کی بے بسی کی یاد دلاتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ جب کبھی قبر کا تذکرہ آتا تو اتنا روتے کہ ریش مبارک آنکھوں سے تر ہو جاتی. آپ سے پوچھا گیا کہ جب جہنم کا تذکرہ آتا تو آپ اتنا نہیں روتے, گلشراب کا تذکرہ آتا آپ اتنا نہیں روتے, حشر نشر کی بات آتی ہے تو آپ اتنا نہیں روتے, لیکن قبروں کا تذکرہ آتا تو آپ بہت روتے. کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر یہ مرنے کے بعد انسان کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا اگلی منزلوں میں کامیابی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے, اور اس منزل میں جو ناکام ہو گیا اگلی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا. یہ ہے اسلام میں قبر کا تصور. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات اور معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چاہے مغفرت کرا لیں, ایسا نہیں. اگر یہ اختیار میں ہوتا تو آپ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا ضرور کرتے اور اللہ کی اجازت مانگی, اپنی اجازت نہیں دیجیے. اس کا مطلب یہ کہ قریب سے قریب, قریبی سے قریبی رشتے دار اگر شرک پر مرا ہے, شرک پر انتقال ہوا ہے, تو نہ نبی کے لیے جائز ہے, نہ نبی کے لیے گنجائش ہے, نہ مومنین کے لیے کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یہی بات سورہ توبہ 11 پارے میں, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نبی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں, مومنین کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں, ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں, ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ ان کے انتہائی قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے, ماں انسان کی سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت تو دی گئی, دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی. اسی طرح آپ کی تمنا یہ تھی کہ میرے چچا ابو طالب نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے, میں جس مشن کو لے کر بھیجا گیا تھا میرے مقصد بعثت میں انہوں نے کافی ساتھ دیا ہے, اب مر رہے ہیں, ایمان کے اوپر موت نہیں آ رہی ہے. تو آپ ابو طالب کے سرحانے پہنچے اور کہا کہ چچا محترم, آپ میرے کان میں اللہ کی توحید کا اور میری رسالت کا اقرار کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ طیبہ شریف کو پڑھ لیں. کہا کہ میرے بچے, زندگی بھر تو میں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا, توحید قبول نہیں کی, تیری رسالت کا اقرار نہیں کیا, اب مرتے مرتے کیا اقرار کروں؟ ابھی لوگ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ مجھے آر دلائیں گے, میرے بچے مجھے نار پسند ہے, آر پسند ہے. اور اس طرح ان کی موت اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا طلب ہوا آپ کی تسکین کے لیے, آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ الفصل, انک لا تہدی من احببت, آپ جس کو پسند فرمائیں, جس سے محبت فرمائیں, آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے, ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت. دیکھیے, ہدایت مکمل اللہ کے اختیار میں, جسے چاہے جنت دے, جسے چاہے جہنم دے, جسے چاہے جنت کا راستہ بتائے, جسے چاہے جہنم کا راستہ بتائے. نبی کا کام خود اعراض طریقہ, راستہ دکھا دینا, منزل تک پہنچانا, یہ اللہ تعالیٰ کا کام. اسی لیے ہدایت کے دو معنی قرآن میں, اعراض طریق اور ایفا للمقصود, منزل تک پہنچا دینا ہدایت مانا ہے, اور ہدایت کا ایک معنی اعراض طریق, راستہ بتلا دینا, یہ راستہ چلتے چلے جانا. اسی وجہ سے جگہ جگہ ان آرے کا بلا ہے, ہمارے حبیب آپ اپنے ذہن پہ اتنا بار کیوں دے رہے ہیں, آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا, آپ پہنچانے کے مکلف بنائے گئے. آپ بات کو پہنچا دیجیے، بس ہدایت دینا یا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ بنیادی بات ذہن نشین کرنے کے بعد اب تھوڑا آگے بڑھیے۔ شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے، تصور کہاں سے بگڑتا ہے، فکر کہاں سے کج ہوتی ہے، جانتے کہاں سے؟ ملک اور ملک کے تصور کے غلط ہونے کی وجہ سے۔ ملک اور ملک میں فرق ہے۔ ملک کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر قبضہ، اور ملک کہتے ہیں اس چیز کے اوپر تصرف۔ اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، جس میں ہے انکشن، یہ میری دستی ہے، پہلے میں پیسہ دے کر کے یہ دستی خریدوں گا، یہ ملک ملک، اب اس کے بعد میں ہاتھ صاف کروں گا، یہ تصرف ہے۔ کسی دکان پر یہ دستی رکھی ہوئی ہو، میں اٹھا کر کے ناک صاف کر لوں، بہت مارے گا دکان والا، وہ کہے گا کہ تصرف سے پہلے ملکیت لازم تھی، اور ملکیت پیسے سے حاصل ہوتی ہے، تو تصرف سے پہلے ملکیت لازم تھی۔ جیسے دستی سے ہم اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے اس پر ہماری ملکیت ثابت ہے۔ اسی وجہ سے عورت کے اوپر تصرف کرنے سے پہلے مہر لازم ہے، اس لیے کہ مہر کے بارے میں فقہائے کرام نے یہی کہا ہے کہ مہر یہ ملک متاع کا عوض ہے، جو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اس ملک متاع فائدے کی ملکیت کا عوض ہے، آپ جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مہر اس کا عوض ہے، مہر ملک متاع کا عوض ہے۔ آپ ایسے ہر عورت سے تمتع تھوڑی کر سکتے ہیں، بہت مار کھائیں گے۔ تو عورت سے تمتع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس پر آپ ملکیت حاصل کیجیے، مہر رکھیے، اور اس کے جو شرائط اور آداب ہیں وہ پورا کیجیے۔ جب آپ کی ملکیت میں آ جائے اس کے بعد پھر ملک شروع ہوتا ہے، پھر تصرف کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک اور ملک دونوں کی نفی فرما دی ہے انسانوں سے، کہ کوئی بھی انسان نہ تو ملک رکھتا ہے نہ ملک رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، ملک کا مالک ہے، تُوتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، جس کو چاہے ملک دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے چاہے ملک کو چھین لے، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلت دے۔ دیکھیں ملک کا مالک اللہ، ملک کا مالک اللہ، اور ملکیت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا۔ دیکھو تین طریقے ہیں کسی چیز پر ملکیت کے، تین طریقے، یہ تین طریقے اگر منفی کر دیے جائیں تو ملکیت کی مکمل نفی ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة، ملک یملک ملکیت رکھنا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ دیکھو ایک آدمی ایک کمپنی کا مالک ہوتا ہے، کمپنی خریدتا ہے، کمپنی کا مالک ہو گیا، ہول سول مالک وہی ہے، اکیلا ملکیت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کمپنی کا آدمی مکمل مالک ہو جائے۔ اچھا ملکیت کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آدمی پوری کمپنی خریدنے کے لائق نہیں ہے، پارٹنرشپ کر لیتا ہے، آدھا تیرا آدھا میرا، یا دو چار مل کر کے کمپنی خرید لیتے ہیں، یہ شرک، شرکت، پارٹنرشپ، اور چلو پوری کمپنی بھی اس کی نہیں ہے، پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، سپورٹر ہے، سپورٹر سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ملکیت کے ان تینوں طریقوں کی نفی کر دی۔ غور کیجئے، دیکھیں لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، آسمانوں اور زمینوں میں وہ ایک ذرہ بھر کے مالک نہیں ہے، مثقال ذرة، یعنی یہ آسمان اور زمین چپا چپا ہر ایک شے کے اوپر اس کی مکمل اور مستقل ملکیت ہے۔ اب کمپنی اللہ کی تصرف پہ دوسرا کرے گا، جرات تو کر کے دکھائے، یہاں بغیر اجازت کے تو کوئی آدمی کمپنی میں داخل نہیں ہو سکتا، تصرف تو چھوڑیے، تصرف تو چھوڑیے، تو زمینوں اور آسمان، انہیں کے مجموعے کا نام کائنات ہے، کائنات میں وہ ذرہ برابر ملکیت نہیں رکھتے، لا یملکون ملکیت نہیں رکھتے۔ اچھا تو مالک نہیں ہے مکمل، تو پارٹنرشپ، وما لهم فیہما من شرک، کائنات میں پارٹنرشپ بھی نہیں ہے کسی کی، شرکت بھی نہیں ہے، چلو سپورٹر. وما لهم فيها منهم من ظهير, ظهير معنی سپورٹر, اسی وجہ سے زہر کے معنی آتا ہے پیٹھ, زہر معنی پیٹھ. اب پیٹھ پیچھے ہوتی ہے, پیچھے سے آدمی سہارا دیتا ہے, اسی کو سپورٹ کہتے ہیں, زہر سپورٹ. کوئی سپورٹر بھی نہیں. ملکیت کے یہی تین طریقے, تینوں کی ترجیح کر دی گئی. کوئی مکمل مالک بھی نہیں ہے, کوئی پارٹنرشپ بھی نہیں رکھتا ہے, کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے. گویا کہ مکمل ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہو گئی. اسی وجہ سے سورہ جن کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب سے یہ کہا کہ آپ بول دیجیے, اعلان کر دیجیے. کیا؟ قل انما ادعو ربی ولا اشرك به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اللہ اکبر, کتنی صاف آئے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ میں صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں. دیکھو عربی کا ایک قاعدہ ہے معمولی, اردو طلبہ کو بتایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ انما جہاں آتا ہے انما عربی کا یہ اصول ہے ضابطہ ہے جی, وہاں خبر مبتدا میں محسوس ہو جاتی ہے. جملہ ہوتا ہے نا سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ, مبتدا اور خبر. جیسے میں بولوں انا بشر ہوں, انا بشر ہوں, میں ایک انسان ہوں, یہ بولتا ہوں تو انا مبتدا ہے, بشر ہوں خبر ہے, یعنی میرے بارے میں بشریت کی خبر دی جا رہی ہے. تو انا مبتدا ہے, بشر ہوں خبر ہے. ترجمہ کیا ہوا؟ میں ایک انسان ہوں. ترجمہ ہو میں ایک انسان ہوں. یہ ترجمہ اب کی نمبر حاصل کرتا ہوں. انما انا بشر ہوں, اب بولتا ہوں. پہلے کیا تھا؟ انا بشر مبتدا خبر, میں ایک انسان ہوں. اب کی نمبر حاصل کرتا ہوں. انما انا بشر ہوں, اب ترجمہ کیا ہوگا؟ میں بشر ہوں نہیں ہے, میں بشر ہی ہوں. ورنہ انما کا مفاد کا کیا مطلب؟ انما لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, خبر مبتدا میں مکمل محسوس ہو گئی. میں انسان ہی ہوں, یہ اور بات ہے. ہاں یہ بھی مت سمجھ لینا بالکل تمہاری طرح, نہیں, تم میں مجھے بہت گہرا فرق ہے. کیا؟ میرے اوپر وہی آتی ہے, تمہارے اوپر وہی نہیں آتی, اور اس سے بہت بڑا فرق ہو گیا, بہت بڑا فرق واقع ہو گیا. میرے اوپر جبرائیل آتے ہیں, تمہارے اوپر جبرائیل نہیں آتے. اسی وجہ سے اس شبہ پر رفع کیا گیا کہ مکمل ہر ایرا گہرا ہر نقص سارا بول دے کہ میں رسول کی طرح ہوں. نبی کر دی گئی, فرمایا گیا قل انما انا بشر, جبکہ انا بشر کہہ دیا جاتا کافی تھا, لیکن انما کا مفاد یہ ہے میں بشر ہی ہوں, بشریت میں تمہارے برابر ہوں. لیکن جہاں تک مقام و مرتبے کی بات ہے, میری ایک دوسری حیثیت ہے, اس حیثیت میں تم ذرا برابر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. بل انما تشکر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي, میرے اوپر وہی آتی ہے, یہ لانے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ ہر ایرا گہرا نپو کہہ رہا ہے نا, سمجھ لے مکمل رسول کی طرح. یوحا الیہ کی شکایت بتا رہی ہے. دیکھو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک کاغذ زمین پر کھڑا ہوا, اب اگر چھو میں بتا رہا ہوں, زمین پر ایک پیپر کھڑا ہوا, پھینکا ہوا, پھینک دیا, اٹھا لیا میں نے, اور میں نے دیکھا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, دانا لکھا ہوا. کیا لکھا ہوا ہے؟ دانا. میں کیا کرتا ہوں, اسے کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہوں, سلت المحلت, کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیا. پھر اس کے بعد ایک پیپر دیکھتا ہوں میں, کاغذ دیکھتا ہوں, اس پر اللہ کا نام ہے یا اس کے رسول کا نام ہے, اللہ لکھا ہوا یا محمد لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا کرتا ہوں, اس کو پھینکتا تھوڑی ہوں, بڑے ادب سے جیب میں رکھ دیتا ہوں کہ کسی پاک مقام پر اس کو رکھوں گا یا کسی دریا میں پھینک دوں گا. کاغذ کاغذ برابر ہے کہ وہ کاغذ دوسرا ہے, وہ کاغذ دوسرا ہے, کاغذ کاغذ برابر, لیکن ایک کاغذ محترم ہے اس لیے کہ اس پر قابل احترام ہستی کا نام لکھا ہوا, اور ایک کاغذ کاغذ بھی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی قابل احترام بات نہیں لکھی ہوئی ہے, کسی قابل احترام ہستی کا نام نہیں لکھا ہوا, لہذا وہ کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیے جانے کے لائق ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ جو قرآن کے عقیدے کے عین مطابق ہے, یہی عقیدہ قرآن نے رسول کے تعلق سے بتایا. کاغذ کاغذ برابر, لیکن ایک پر محمد لکھا ہوا ہے, قابل احترام. عام کاغذ سے بالکل ممتاز ہو گیا, وہ زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا, دونوں کاغذوں کے درمیان, جبکہ دونوں ہی کاغذ ہیں. تو مقام و مرتبے میں آپ کے پیر تک پہنچنا تو کیا آپ کے خاکے پاکے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ کے منہ سے, میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں. انما یہاں لائے گا, وہ انما کا مفاد بتا رہا ہوں. قل انما ادعو ربی, میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں, ورنہ انما کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. انما آتا ہی حاصل کے لیے, ولا اشرک به احدا, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہاں ایک قابل غور بات, عبادت رب شرک کے عین اپوزٹ ہے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, عبادت رب شرک پھر رب کے عین مخالف ہے. یعنی جو عبادت رب کرتا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا, اور جو مشرک ہے وہ عبادت رب نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے یہاں پہلے مثبت جملہ لایا گیا ہے اور بعد میں منفی جملہ لایا گیا ہے, اس بات اس بات نفی. میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں, انما ادعو ربی کے مثبت جملہ ہے, ولا اشرک به احدا, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور آپ یہ بھی کہہ گئے ہمارے ابھی, قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, قصد احترام بولتا ہوں کہ عربی کا ایک فائدہ ہے کہ نکرہ جب تحتن نفی داخل ہو تو عموم کا فائدہ ہو جاتا ہے. نکرہ تحتن نفی موجود ہو, یعنی کوئی نکرہ لفظ آ جائے اور وہ نفی کے تحت ہو تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیں, لا قل انی لا املک لکم, لا نفی, ذرا ولا رشدا, ذر بھی نکرہ ہے رشدا بھی نکرہ ہے. علماء بیٹھے پوچھیں, الف لام داخل نہیں, نکرہ ہے, ذرا نکرہ, رشدن نکرہ. اب لا یہاں موجود, اس کے تحت نکرہ, نکرہ تحتن نفی, کیا ترجمہ ہوا؟ آپ فرما دیجئے میں مالک نہیں ہوں کسی بھی ضرر کا, کسی بھی ہدایت کا. تحتن نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے, کسی بھی ضرر کا, کسی جو ہے ہدایت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اختیارات سونپے کوئی اختیار آتا ہے. بقیہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ مختار کل تھے, جس کو چاہے دیں جس سے چاہے لے لیں, یہ عقیدہ صحیح نہیں لے. غزوہ تبوک کا واقعہ سورہ توبہ میں بالکل سب میں سارے آخر ہوئے, کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں غزوہ تبوک میں, لیکن اللہ کے رسول ہمارے پاس سواریاں نہیں, سوار ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں, اب پیدل اتنی دور کا سفر ذرا مشکل ہے, اللہ کے سواری کو بندوبست فرمائے. جانتے ہیں آیت کریمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قل لا اجد ما احملکم علیہ, اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں پاتا ہوں. قل لا اجد ما احملکم علیہ, میں نہیں پاتا ہوں وہ چیزیں, وہ سواریاں جن پر میں تم کو سوار کر سکوں. بتائیے, حالانکہ جنگ کا موقع ہے, اگر آپ کو اچھی سے اختیار ہوتا تو آپ سواریوں کی لائن لگا دیتے, آپ یہ نہیں کہتے اللہ اجد میں نہیں پاتا ہوں, نہیں پاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے جتنے اختیارات, بقیہ تمام اختیارات سونپ دیے گئے تھے, یہ عقیدہ صحیح نہیں, اسی عقیدے کا نام شرک, اسی عقیدے کو شرک کرتے. اور ویسے بھی شرک گونا گون ہے, کئی قسمیں شرک کی, ہم یہ نہیں کہتے خالی مورت پوجا کا نام شرک ہے. کوئی اسٹیچو پوجنے لگے, کوئی مورتی پوجنے لگے, اسی کا نام شرک ہے, نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی کئی قسمیں فرمائی. ایک شرک بتاؤں, بڑی عجیب و غریب بات ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مرمی کی روایت ہے, اور حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ سے نسائی شریف کتاب الایمان و شرائع میں لائے, روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ عقدۃ ثم نفث فیها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شیئا وکل الیہ. رواہ نسائی کی کتاب الایمان و شرائع, حضرت امام نسائی نسائی شریف کتاب الایمان میں حدیث پاک کو ایسے لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ من عقدہ عقدہ, جس نے گنڈا بنایا گرا لگا, من عقدہ عقدہ گرا لگایا, ثم نفث فیہا پھر پھونک ماری اور گرا لگا دیا, فقط سحر, اس نے جادو کیا, ومن سحر فقط اشرک, اور جس میں جادو تھا اس نے شرک کیا, ڈنڈا بنانا شرک, شرک کے قسم میں بھی ہے ڈنڈا بنانا. کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو بازو کے اوپر ڈنڈا باندھے رہتے, شرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عربی میں پڑھ دی گئی ہے, ادھر ادھر کی حدیث حوالہ موجود ہے, لفظ لفظ حدیث پڑھ دیا, ایک لفظ ادھر ادھر چھوٹا نہیں ہے. جس نے کوئی گرہ لگائی تو منا پسا پیا, پھر اس کے اندر پھونک ماری پتا سہار, اس نے جادو کیا, اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کے تعلق سے مروی حضرت جابر کی روایت ہے, واقعہ ہے ان کا, کہ ایک آدمی بیمار, اس کو دیکھنے کے لیے آپ گئے, دیکھنے کے لیے گئے, دیکھا کہ اس کے بازو پر سیر بندھا ہوا ہے, سیر سیر من دھاگا بندھا ہوا ہے, صحیح کہہ رہے نکال نکال کر کے پھینک دیا. صحابی نے کہتے نکال پھینک نکال کر, آپ نے چلتے چلتے فرمایا خدا کی قسم اگر میں آتا اور تیری اس حال میں موت ہو جاتی کہ یہ دھاگا تیرے ہاتھوں میں ہوتا بندھا ہوا تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اور ابو ہریرہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ یہ ڈنڈا بنانا شرک ہے. ایک روایت اور ملاحظہ ہو جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر لایا, روایت اس طرح وعن عقبۃ بن عامر الجهني رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الی رهط فبایع تسعه وامسك عن واحد فقالوا یا رسول اللہ بایعت تسعه وتركت هذا قال ان علیه تمیمه فادخل یده ففقعها فبایعه فقال من علق تمیمه فقد اشرک رواه احمد بن مسند. حضرت جابر عقبہ ابن عامر جوہری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں پر مشتمل ایک وقت آیا, آپ نے 9 کے ہاتھ پر بیعت کر لی, 9 کے آپ نے ہاتھ بڑھایا اور سبوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی, مان لیا. ایک نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے یہ ہاتھ کھینچ لیا, ہاتھ ہی نہیں ملا. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بایعت کس ہاتھ میں ہوتا رکھتا ہاتھ, آپ نے 9 سے تو بیعت کر لی, ایک آدمی کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہے ان علیہ تمیمتن, تعویذ پہنے ہوئے ہو, ان علیہ تمیمتن تعویذ پہنے ہوئے ہو. اس آدمی نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا اس لیے کہ میرے گلے میں تعویذ ہے, فوراً فادخل یدہ اپنا ہاتھ داخل کیا, فقطع اسے کاٹ دیا, فبایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیعت کی. جب تک گلے میں تو ہاتھ نہیں لائے, بڑی بڑی تعویذ آئیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں لایا, گلے میں جاتے سننا چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے اصول اور ضابطہ بتایا, حدیث آخر ٹکڑا من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے کوئی بھی تعویذ لٹکائی, کوئی بھی تعویذ, کوئی بھی تمیمۃ نکرہ ہے, میں نے بتایا جی علماء جانتے ہیں تمیمۃ نکرہ ہے, کوئی بھی تعویذ. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ غیر قرآن اور قرآن, ورنہ صحابہ کرام بڑی بڑی تعویذ لٹکائے کرتے, کسی سے ثابت نہیں. آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. اسی طریقے سے کوئی آدمی کاہن کے پاس جاتا ہے, کاہن کاہن جانتے ہیں المنجم الذی یتعلق غیر, وہ کاہن کاہن سے بولتے ہیں, یہ جو طوطا وغیرہ لیے بیٹھے رہتے ہیں تو کچھ کارڈ وغیرہ باہر رکھے ہوئے تھے, طوطے کو پجرے میں سے نکالتا ہے اور طوطا ایک کارڈ نکال لیتا ہے, اس پر اس کی قسمت لکھی ہوئی ہوتی ہے. المنجم الذی یتعلق غیر, جو غیر کا دعویٰ کرتا ہے. بتائیے انسان کو معلوم ہے, پرندے کو غائب معلوم ہے, طوطے کو بےچارا جو پجرے میں بیٹھا ہوا ہے محتاج ہے کہ جو پجرا اٹھائے پھرتا ہے کچھ دے دے مرچے دے دے کچھ دے, وہ بےچارا غائب بتاتا ہے. حدیث پاک سنیے جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کتاب الطہارہ کے اندر لائے, اور علامہ البانی نے حدیث پاک کو ارباء الغلی کے اندر صحیح طرح لگائے, صحیح کہا اس کو. روایت کی طرح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا او امراه في دبورها او كاهنا فقد تصدقوا بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه في كتاب الطهاره. حضرت امام ابن ماجه حديث پاک کتاب الطهاره میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کے پاس حیض کی حالت میں آئے, کچھ باتیں ہو رہی ہیں, اور کاہن یا کسی کاہن کے پاس آئے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیب کی بات بتاتا ہوں, آیا فقط دکھو کہ میں پور جو وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح بتاتا ہے یہ, فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی اس کا انکار کرتا داخل ہو گیا. یہ تو تصدیق کر دیا تو کافر ہو گیا, اور اگر تصدیق نہیں کر رہا ہے خالی پوچھنے کے لیے کوئی چیز آیا ہے, تصدیق نہیں کر رہا ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے اور مکمل صحیح بتا رہی سے کا علم ہے, اگر اس طرح تصدیق کرتے تو کافر ہو جاتا ہے. اور اگر خالی پوچھنے کے لیے آیا ہے عقیدہ نہیں ہے کہ یہ آدمی غیب کا علم جانتا ہے اس کا گناہ کیا ہے. اس سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب السلام کے اندر یہ بات لائے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ, یہ بات کس طرح ہے, وان صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة, رواه مسلم في كتاب السلام. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے, اور وہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا, کیا فرمایا, من اتى عرافا, جو آدمی آیا عراف کے پاس, جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے غیب کا علم, من اتى عرافا عراف کے پاس آیا, فسألہ عن شیء, اس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا, لم تقبل له صلاة 40 ليلة, تو 40 دن کی نماز قبول نہیں. اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب السلام کے اندر لائے. بغیر سجن کی نماز کے بارے میں بتا مولانا نماز, بہت تفصیل ہے نماز کی, ایک ہی مسئلہ تھوڑی ہے, 50 مسئلے موجود ہیں. جو سوال کریں گے اس کا جواب نہیں, رجسٹری کی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ اتنی بڑی چیز ہے اس کو لائٹلی کیوں لے رہا ہے انسان, اللہ اکبر, شرک کو لائٹلی کیوں لے رہا ہے, اللہ اکبر, پورے اعمال کی بنیاد ہے عمارت, پوری کی پوری اعمال کی اسی توحید کے اوپر قائم ہے. اگر توحید گڑبڑ ہو گئی پہاڑوں جیسا عمل لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقبول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ بھی بفرض محال, جبکہ نبی کے بارے میں شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, خطاب کر کے کہا گیا بفرض محال اگر آپ شرک کریں تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے, یہ ہے اتنی خطرناک ہے. اور اللہ تبارک تعالی نے ایک جگہ مشرک کو بیوقوف کہا احمد, اور ایک جگہ چاہی کہا. سورۃ زمر کے اندر فرمایا, اپا غیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون, کیا تم اللہ کے علاوہ کی پوجا کی تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پوجا کروں, اے جاہلو, ایھا الجاہلون. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ شرک کرنے والا جاہل ہوتا ہے, اللہ تبارک تعالی نے ایھا الجاہل کہا. اور ایک جگہ فرمایا, ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفی نفسہ, یہ پہلے پارے کے اندر, جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے اس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا, یعنی وہ آدمی بیوقوف, اپنے نفس کو بیوقوف بنانے کا مطلب کیا, بیوقوف ہے وہ. اور ملت ابراہیم کیا ہے, یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ لو کہ دو آدمی جیل میں داخل ہوئے اور دونوں نے خواب دیکھا, اچھا آدمی سمجھ کر کے ان لوگوں کو خواب کی تعبیر پوچھی, کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں چند باتیں تم سے بتاتا ہوں. اور جانتے ہیں ان دونوں قیدیوں کے سامنے سب سے پہلی تعلیم کیا رکھی آپ نے, اللہ اکبر, کوئی رسولوں کی سنت ہے, پہلے عمل نہیں رکھتے ہو, پہلے توحید رکھتے ہیں. دلیل دوں, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, آج کے پاس حضرت ہود کو بھیجا گیا, انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا, مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اور قوم سمود کے پاس سوالے کو بھیجا گیا, وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, حضرت شعیب کو مدین کی طرف بھیجا گیا, فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. دیکھ رہے ہیں, تمام انبیاء کرام جو بھیجے گئے انہوں نے سب سے پہلے توحید پر محنت کی ہے, اور 13 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے دنیا بھر کی تکلیفیں, دنیا بھر کی مصیبتیں سہ سہ کر کے توحید کو مضبوط کیا. ان کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا, پہلے توحید کے اوپر محنت کی, اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ رسی شرک پر کتنی آیتیں ہیں اکثر مکی مکی طور پر نازل ہوئی, مضبوط بنائے گا ہم کیا چیز. اگر آدمی کے گھر کی بنیاد مضبوط نہ ہو. اوپر کی منزلیں ہمیشہ ہماری طرف پکڑ میں رہتی ہیں, کبھی بھی پوری کی پوری عمارت گر جاتی. اور ملت ابراہیم کی تشریح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے کروا دی. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ کھانا آئے میں ایک بات بولتا ہوں, کیا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, میں نے ملت کی اتباع کی ہے اپنے آبا و اجداد کی. کیا ہے ابراہیم و اسحاق و یعقوب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آبا میں تھے, یعقوب علیہ السلام اسی طریقے سے ان تمام انبیاء اکرام کی جو میرے آبا ہیں ان کے ملت کی ہم نے اتباع کی. اور ماں کا انشری کا بلّہ نیشے کہ ہم کو قطعاً اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ جو جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ساری قومیں آپ دیکھیں, قوم عاد, قوم صالح, ثمود, اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں قوم نوح, ان کے ہلاکت کی بنیادی وجہ یہ شکل. حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 برس تک مسلسل توحید کی طرف دعوت دی اور بڑے کم لوگ ہی مان لائے. وما آمن معه الا قلیل, اللہ خود فرماتا ہے کہ 950 برس کی محنت میں چند لوگ ہی مان لائے. بتائیے کتنی محنت کی ہوگی اس پیغمبر نے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامتی نازل فرمائے, کہ کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے 950 برس تک دعوت دیتے رہے توحید کی طرف بلاتے. اور یہ اتنی عجیب چیز ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک روایت ہے, وہاں نبی ہریرہ بخاری شریف کتاب الجنائز میں, وہاں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آتم من ربی فاخبرنی او قال بشرنی, راوی کو شک ہے یہ اخبرنی کا یا بشرنی کا ہے, انہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا اس نے مجھے یہ خبر دی, مجھے بشارت دی کہ جو آدمی مر گیا اور اس نے میرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ بڑی چیز ہے توحید, اسی وجہ سے کہا گیا پہلے توحید کو مضبوط کیجیے اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کریں, اچھی نیکیاں. قرآن حکیم میں ان چیزوں کی تفصیل موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موحد بنائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.